990 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 kwietnia. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O dalsze rozmowy w oświacie apeluje wicepremier Szydło. Część szkół i nauczycieli strajkuje. Szefowa unijnej dyplomacji wzywa do rozejmu w Libii. Cywile czekają na pomoc. W serwisie też nowe trasy rowerowe w Beskidzie Niskim i po południowej stronie Karpat na Słowacji. Wicepremier Beata Szydło zaapelowała do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych o wznowienie rozmów o podwyżkach w oświacie. Po tym jak wieczorem dwa związki zawodowe odrzuciły propozycję rządu, rano w wielu szkołach i przedszkolach w całym kraju rozpoczął się bezterminowy strajk. Kilkadziesiąt minut temu głosy zabrała ponownie wicepremier Beata Szydło. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest Martyna Szymczakowska. Martyno, co mówiła wicepremier? A wicepremier Beata Szydło podkreślała, że teraz w obliczu strajku najważniejsze jest dobro ucznia. Powtórzyła, że uczniowie nie mogą być zakładnikami protestu nauczycieli. Mówiła, że trudno jest się dogadać, jeśli związki mają tak nieelastyczną postawę. Przypomniała, że porozumienie podpisane wczoraj z Solidarnością Oświatową jest dobrym porozumieniem, które gwarantuje podwyżki dla nauczycieli. Pytana o to, czy egzaminy, które rozpoczynają się w środę, odbędą się bez przeszkód, odpowiedziała, że rząd robi co może, ale to zależy nie tylko od władz. To jest wspólna odpowiedzialność. Mamy jeszcze trochę czasu do egzaminów i mam nadzieję, że pan Broniarz będzie również mógł dać taką gwarancję rodzicom. Tymczasem ZNP apeluje do rodziców i uczniów o zrozumienie. Za kilka minut Ministerstwo Edukacji Narodowej ma podać liczby, które pokażą, jaka jest skala rozpoczętego dziś strajku. Strajku, który, przypomnę, według ZNP jest bezterminowy. Martyna Szymczakowska, dziękuję. Niektórzy z rodziców nie posłali dziś dzieci do szkoły czy przedszkola, inni nie mieli wyjścia. Jak wyglądają zajęcia tam, gdzie zajęć dydaktycznych nie ma, to w Piotrkowie Trybunalskim sprawdzała Monika Gosławska. W Piotrkowie Trybunalskim do strajku przystąpiły wszystkie szkoły średnie, podstawowe oraz przedszkola, jednak nie wszyscy nauczyciele biorą w nim udział. Ci, którzy ze strajku są wyłączeni, sprawują opiekę nad tymi uczniami, którzy do szkoły przyszli, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 16 Robert Bednarek. U mnie nie ma problemu, jestem sercem za nauczycielami, ale najistotniejsze dla mnie są dzieci, którym zapewniam opiekę. Rodzicom, którzy mają problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom na czas strajku, pomaga miasto, które zorganizowało specjalne zajęcia opiekuńcze w instytucjach kultury i sportu. Strajk nauczycieli budzi emocje. Jedni są za, inni przeciw. Jest gro takich dzieci starszych, którzy po prostu idą sobie teraz do parku, idą sobie gdzieś tam nad wodę. Coś się może naprawdę stać, bo tak to mieli zajęcia. Mnie to nie przeszkadza. Moje dziecko jest w domu, ma opiekę. Rodzice, z którymi rozmawiałam, mają nadzieję, że strajk nie potrwa długo. Najbardziej martwią się ci, których pociechy w tym roku przystępują do różnych egzaminów. Niektórzy pytają, co z wakacjami. Monika Gosławska, Radio Łódź. Minister obrony podpisał umowę offsetową do kontraktu na zakup śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych. Jej wartość to 395 milionów złotych, mówi Mariusz Błaszczak. Umowa offsetowa dotyczy stworzenia centrum serwisowego w Łodzi, które będzie się zajmowało serwisowaniem właśnie śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych oraz umożliwi działania związane z badaniem i rozwojem dla Politechniki Gdańskiej. Główna umowa z firmą Leonardo na dostarczenie 4 śmigłowców ma zostać podpisana jeszcze w tym miesiącu. O rozejm humanitarny w Libii i przekazanie pomocy ludności cywilnej apeluje szefowa unijnej dyplomacji. Co najmniej 32 osoby zginęły. Około 50 zostało rannych od rozpoczęcia ofensywy tzw. libijskiej armii narodowej w pobliżu Trypolisu. Na temat sytuacji w tym kraju rozmawiają w Luksemburgu unijni ministrowie spraw zagranicznych. Federica Mogherini powiedziała, że przed spotkaniem rozmawiała ze specjalnym wysłannikiem ONZ-u do spraw Libii. Pierwszym przesłaniem, które powinniśmy razem przekazać, jest pełne wdrożenie rozejmu humanitarnego, który pozwoliłby na ewakuację z miasta cywilów i osób rannych. Konieczne jest też unikanie jakichkolwiek działań wojskowych i dalszej eskalacji, a także powrót do negocjacji politycznych. Libia pogrążona jest w chaosie od obalenia dyktatury Muammara Kaddafiego w 2011 roku. Po pokonaniu i zmarginalizowaniu islamskich radykałów powiązanych z tzw. państwem islamskim, kraj rozdarty jest między dwoma ośrodkami władzy, w Trypolisie i w Tobruku. To raj dla turystów, miłośników jednośladów. Ponad 220 kilometrów liczy sieć ścieżek rowerowych oznakowanych przez polskich i słowackich leśników w Beskidzie Niskim i po południowej stronie Karpat na Słowacji. Szlaki mają promować dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe terenów pogranicza. Dla turystów wybudowano 7 wiat z grillem, gdzie mogą przygotować posiłki, informuje Barbara Kułak z Nadleśnictwa Rymanów.

Pogrubiony czy kursywa? Niech będzie kursywa. W porządku. To pójdzie szybciutko. Mam nowiuśki sprzęt. Nawet pana nie drasnę. A nie myślał pan, żeby to napisać flamastrem? Albo przykleić ściągę taśmą klejącą? Nie, no co pan? Nie pierwszy raz zdaję maturę. Tylko jakoś tak zawsze jest, że sadzają mnie w pierwszym rzędzie. No, a ja ze strachu strasznie się pocę. No i flamaster się zmazuje, taśma się odkleja. Więc pomyślałem o tatuażu. Matura, rozumiem. Ja tam od razu poszedłem na spawacza. Wie pan co? Ale chyba się coś przypala, bo strasznie śmierdzi. A, to przyszedł mój wczorajszy klient, wie pan. Było duże zamówienie, troszkę się przypalił. Tak, tak. Dzień dobry. Chciałbym natychmiast usunąć tatuaż. Co? Przecież to niemożliwe. Dopiero co wczoraj skończyliśmy. A ja właśnie wczoraj dowiedziałem się, że ten przeciek ze słowackim na polski to straszna lipa. No słowacki ma być, ale w opolskiem. A u nas? U nas ma być Sienkiewicz. Jeżeli natychmiast nie usunę słowackiego, no to Sienkiewicz na pewno się nie zmieści. No i kolego, no jak to sobie wyobrażasz? Przecież usunąć można dopiero, jak się zagoi, nie wiem, za jakiś tydzień. Za tydzień? Nie mam czasu, jadę do pola. A ja myślałem, że to jakiś nawiedzony bibliofil. Oj, maturzyści, maturzyści, ręka. Wie pan co? Bo ja też nie jestem pewny, czy te wzory są na moje województwo. To może ja przyjdę później, za tydzień. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Halo? Liceum Batorego? Z dyrektorem, proszę. No cześć, Roman. Cześć. Słuchaj, no tak jak przypuszczałem, byli. Tak, Michalski. Matematyka. Nie no, próbuję coś kombinować, ale znowu nie zda. No mówię ci, tak się u mnie popisał. Aha, był jeszcze ten, Brykała. Język polski. Nie no, na Brykałę też bym nie liczył. Pojechał ze Słowackim do Opola. Co? Jednak jest u nas Słowacki? No to się chłopak znowu przejechał. A, słuchaj, Roman. Można już usunąć to przemówienie, co miałeś w zeszłym tygodniu na zebraniu z rodzicami. Co? Jakie problemy? Jąkałeś się? A, porobiły się rozstępy na przedramieniu. No to mówiłem, żeby nie chodzić na siłownię zaraz po zabiegu. Co? Twój syn zdaje na Akademię Sztuk Pięknych? O, no to moje gratulacje. Wpadnie dziś do mnie. Mhm. Co? Panorama Racławicka? Wokół klatki piersiowej? No dobra, nie takie rzeczy się robiło. Będzie chłopak jak malowanie. Kabaret Dno. We wrześniu brałem ślub z kobietą boską z drobnym noskiem sług. Już w grudniu miałem dość, bo moja mała mi umiała festać w kość. Pytanie, gdzie tkwił błąd, na ceremonię godnie modnie swą. Za radą zacnych sfer wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się schrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak.

za Kajzera i za Hitlera, i za cara, i za sekretarzy paru. I dlatego właśnie nie umiera coś ważnego, co nazywa się naród. Więc zamieszczam na końcu listu, ja satyryk, błazen i ladaco, zdanie proste, kocham polonistów. Rozwinięcie zdania, bo jest za co. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Samochin Band. Żąda debiutów, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, witamy. I w studiu goście Paweł Samochin. Dzień dobry. Witam serdecznie. A także Michał Wasio. Maciej, ale też dzień dobry państwu. Ciągle mi się myli, wiesz, szczerze mówiąc. W związku z tym będę mówić Basio. Proszę bardzo. Tak będzie prościej. Już byłeś u nas kiedyś w tej audycji. Tak jest. Wtedy był zespół z Wrocławia, dzisiaj zespół z Łodzi. Dokładnie. A w Łodzi też się pojawimy, chyba nawet w sobotę, jeżeli dobrze pamiętam. I jakie twoje pierwsze wrażenia? Spoko, super. Ja bardzo jestem od jakiegoś czasu kojarzony z taką też muzyką, powiedzmy sobie, folkowo-kantrową. Fajne, pulsujące, tak zwany rytm train, jak to się mówi w Nashville, bezpośrednio, czyli bardzo charakterystyczny groove na perkusji. Co śmieszniejsze, jestem właśnie w trakcie miksowania pewnej płyty, która też kilka piosenek ma w podobnym stylu artysty niekojarzonego z taką estetyką, czyli Jamala. Co śmieszniejsze, tak trochę uronię rąbka tajemnicy, natomiast bardzo bliska sercu moja estetyka. Nie gracie od wczoraj, dość długo już razem. Gramy od 2008 roku. Wcześniej robiliśmy bardziej jazzowe standardy i w pewnym momencie, oczywiście w łódzkim klubie, podszedł do nas szef i mówię, a może zaczęlibyście coś robić swego, bo tak covery, tak trochę Może iść do przodu. No i właśnie tak zaczęliśmy grać i tworzyć własne utwory. A co cię sprowadziło do Polski? O, to jest miłość. Jeździłem z koncertami do Francji, do Niemiec jako student i spodobała mi się pewna dziewczyna z Łodzi. I teraz jest moją żoną, my mamy dzieci. Jakaż klasyczna sytuacja. Sporo koncertujecie, jak sam powiedziałeś, nie tylko w Polsce, i za granicą również. Tak, Turkmenistan, Bruksela, Niemcy. Właśnie teraz planujemy wyjazd do Chin. No, no trochę tak jest. Ukraina też była. Najbardziej tam nam spodobał się Turkmenistan, kiedy przejechaliśmy, a tam okazuje się tak. Budynek Ministerstwa Zdrowia w kształcie strzykawki. Budynek Ministerstwa Gazu w kształcie zapalniczki. No a jest jeszcze Ministerstwo Dywanów. No w takich bajecznych krajach jest super, naprawdę jest co zobaczyć. A Ministerstwo Dywanów miało co? Latający dywan jako środek transportu? Ministerstwo Dywanów, tak. Ładnie. Posłuchajmy kolejnego utworu. Siedzę tutaj sam, wokół żywej duszy. Pusto w głowie mam, pora gdzieś się ruszyć. Chociaż obok leży żona, lecz nie moja, bo ja sam. To księżniczka wymarzona, a ja bawić chcę się sam. W takim razie idę w tango, w centrum świata, w mieście tym. Ja nazywam to balangą. Teraz siedzę tutaj sam i w głowie pusto mam. Pójdę szukać żony wiernej, już samotnie źle. A jak nie, to łyk koszernej mojej smutnej duszy ulżyć chcę. W takim razie idę w tam. Świata w mieście tym, ja nazywam to balangą, wierny Żyd, lecz kto wraz z nim? W takim razie idę w tango, w centrum świata w mieście tym, ja nazywam to balangą, wierny Żyd, lecz kto wraz z nim? Panowie, chodźmy w tango, w centrum świata, w mieście tym. Ja nazywam to balangą, Rusek, Żyd i Polak z nim. I już nie jest pusto w głowie, wódka szumi, raz, dwa, trzy. Nie będziemy szukać kobiet, my będziemy o nich śnić. Idziemy razem w tango, w centrum świata, w mieście tym. Nazywamy to balangą, Rusę, Żyd i Polak z nim. Więc idziemy razem w tango, w centrum świata, wspólna nić. Nie będziemy szukać kobiet. Trójka żąda debiutów, Samochin Band. Jak po drugim utworze? Super, taka, na pewno ty jesteś wokalistą, tak? Tutaj trzech wokalistów trzech akurat wokalistów. Było, tak, z Teatru Muzycznego z Łodzi. No właśnie, chciałem przede wszystkim nawiązać do piosenki aktorskiej, bliskiej mojemu sercu, ponieważ tak. Jestem wrocławiakiem z urodzenia i z wychowania i ewidentnie słychać szkolony głos. Tak, bo tam są wokaliści zawodowi, a właśnie jeden z tych wokalistów, Paweł Erman, tutaj w Jesus Christ w Warszawie śpiewa. Tak, to już pierwsze vibrato podpowiada, że tutaj to raczej nie amatorka. Piotr Kordaszewski nas dołączył. Dzień dobry. Cześć, cześć. Dobrze, że nie powiedziałem Paweł. Ja się słyszę, że ty coś z tymi imionami dzisiaj masz. Się myli, ale swoje tym zapamiętałem, najważniejsze. No jak twoje wrażenia? Nie, to jak chcę bardzo i pięknie i jakoś tak wylewnie podziękować, dlatego że dziś, nie wiem jak u was, ale u mnie jakiś taki ten poniedziałek, niby słońce świeci, niby ciepło, ale taki podszyty jakimś takim smutkiem, może melancholią czy czymś takim. Ciśnienie spada. I w takim, to już tego nie chciałem powiedzieć, że gdzie tu się nie wokół budynku nie ruszyłem, to od razu wiadomo było, co się dzieje. I po prostu teraz tak mi jakoś wesoło na duszy i tak serdecznie. I ta muzyka taka, że chce się tańczyć, że chce się żyć. Tekst bardzo fajny, tak? To są piosenki, no przede wszystkim do posłuchania tekstu. Ilu was tam jest w ogóle w zespole? Bo ja w każdym z utworów chyba tam kilkanaście instrumentów naliczyłem. No to ogólnie to nas jest w zespole 8 osób, a kiedy mamy wokalistów z Teatru Muzycznego, to plus 2. To na pewno jest do obejrzenia i do usłyszenia na żywo, bo z płyty brzmi fenomenalnie, a przypuszczam, że na koncertach jeszcze właśnie lepiej. W tą sobotę zapraszam do Łodzi. O. Tak. Gramy koncert właśnie z tymi solistami z Teatru Muzycznego. Mogę powiedzieć klub? Ale oczywiście, tak. Zapraszam do Keja właśnie w tą sobotę. Ale się minie, zobacz, bo ja akurat też w sobotę występuję gościnnie. To w przerwie będę do ciebie biegał. Tak, ty biegaj do mnie, ja do ciebie. My gramy z Grzegorzem i Patrycją Markowską w Jezus Maria, w arenie w Łodzi. A to blisko. Blisko, to będziemy się wiesz, przerzucać drinkami. Zobaczymy, kto ma lepiej wyposażoną garderobę. To after party robimy. Ładne rzeczy. Czyli co, trasa koncertowa jakaś? Tak, trasa koncertowa. Teraz my musimy skończyć, prawdę. Tak, mamy tą płytę Życie bez snu. A to jest premiera. Właśnie fajnie, że możemy te utwory pokazać tutaj w Trójce. Ale my już zaczynamy pracować nad następną płytę, która nazywa się już Prozak Życia. Mamy takiego poeta Piotr Cieński, który pod jego książkę, pod jego wiersze robimy muzykę. Już jesteśmy w trakcie nagrywania, ale już latem mamy trasę koncertową związaną z tą płytą, którą teraz właśnie słuchaliśmy. Kto nagrywa płytę? Nagrywa to, co nagrane, czy co teraz nagrywane? Co będzie nagrywane? Też wchodzimy w współpracę z solistami z Teatru Muzycznego. Także nagrywamy Samochin Band plus Paweł Erdman, bas i Michał Milczarek, tenor. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chyba, że jeszcze jest coś ważnego, co chciałbyś powiedzieć? Cieszę się, że w Trójce jestem. Myślałem, że chciałeś pozdrowić rodzinę. Pozdrawiam rodzinę z Łodzi i wszystkich przyjaciół z Samochin Band. Dziękuję bardzo, a za chwilę posłuchamy waszej piosenki trzeciej, a potem Wasio sam będzie mówił o sobie. Przyszedłem też do ciebie na imprezę. Tańczyć, potańczyć. Od razu się poczuła mnie na miejscu. Nie było kogo zachęcić. Uśmiechać się na swoje nie uczyli. Do nowego, miłego gościa. I wódki mnie na stół nie postawili. Teraz mam fajne focha, więc powiem muzykę, muzykę dawaj na pół. Jestem nasz król, oddaj ten magnetofon. DJ, spadaj stąd. Wszyscy na parkiet, tańczyć, tańczyć, kabaret. Kraśba, gdzie jest mój upstart? Do Kaśki mojej jestem od teraz jej macho. Komuś muza nie pasuje. Drzwi otwarte, okna proszę. To nie chamstwem zalatuje. Sztucznych formą ja nie znoszę. Więc powiem muzykę, muzykę dawaj na pół. Jestem nasz król. Oddaj ten magnetofon. powiem. Trójka żąda debiutów, Samo Hindbend. Paweł ciągle z nami, także będziesz miał okazję pooceniać sobie. Jak to teraz się da pracy skoncentrować, jak chce się tańczyć? No tak. To musisz sobie włączyć płytę przy biurku. Tak. I tańczyć tak na siedząco. Jak najbardziej. No twoja płyta miała być jesienią i co? Dopiero za kilka dni. Poślizgnęło się. Troszeczkę mnie robota zassała, że tak powiem, od drugiej strony realizacji. Trochę wsiąkłem w produkcję innych artystów. Powiedziałeś o Jamalu, kto jeszcze? Wiesz co, teraz lada dzień będzie miała premiera płyta Afromental, chwilę temu miała płyta wspólny album Grzegorza i Patrycji Markowskich, więc kilka takich dość dużych projektów. No, wszystko powoli się kończy, jeszcze ostatnie poprawki na płytę właśnie Tomka Mioduszewskiego, czyli Jamala. No i troszeczkę wracam do macierzy, czyli chcę się skupić na własnym. Na własnym Wasiu. Tam własnym Wasiu, dokładnie. Przypomnijmy, kto nagrywa płytę, bo tutaj też dość istotne nazwisko. No, mieliśmy przyjemność współpracy zarówno z realizatorem dźwięku, też zaprzyjaźnionym z Wrocławia, czyli z Jackiem Miłaszewskim w wspaniałym studiu Custom 34, no a po 20 latach, w tym roku wypada dokładnie 20 lat pracy z moim, że tak powiem, sonicznym bratem, czyli z Marcinem Borsem, z którym tę płytę złożyliśmy, zresztą nie tylko tę, ponieważ też i płytę Afromental, i płytę Grześka i Patrycji składali, pracowaliśmy nad nią razem, więc taki mamy fajny jubileusz 20-lecia. Też nie wiem, kiedy to zleciało. Sam powiedziałeś, że ta twoja płyta to tak troszkę z folkowymi naleciałościami. Tak, tak. No, znamy się tyle lat, że chyba wiecie, ile się już nacharczałem w życiu na gitarach, więc to już troszeczkę przestało mnie bawić i teraz przyszedł trochę moment na nostalgię, trochę na osadzenie. Też się zmienia cyfra z przodu, więc nie ma co tutaj się czubić. 30 skończysz? No, chciałbym. To drugie 30 jest bliższe. Natomiast wiesz co, czułem, że chcę się w ten sposób wypowiedzieć i nie było to wymuszone i bardziej wymuszone by było w tej chwili właśnie tak jak wspominałem, hałasowanie, a gdzieś ta druga moja część natury muzycznej no też zmierzała właśnie w tę stronę, taką właśnie folkowo, kantrową, no i mam nadzieję, że to Państwa zainteresuje na tyle, że 12 kwietnia w dniu premiery płyty sięgniecie po tęże właśnie. Dobrze, posłuchajmy jednego utworu z płyty, a potem jeszcze jakiegoś jednego może też. spać tak, by bolał rdzeń. To nieuczciwe i ta potrzeba, gdy potrzebuję cię jak heroiny. Ciebie chcę. Byłem na dnie, a ty byłaś obok. Tak ciężko być kimś, nie będąc sobą. Ścieżki ślad zatarł się. Proszę, nigdy więcej, gdy będę na dnie, bądź, bądź przy mnie. To, co przyniosłeś, to... Ta sama płyta zupełnie, która miała wyjść. To sama, tylko już po masteringu, już wyczyszczona i wycyzelowana na cacy, że tak powiem, kolokwialnie. Czy w związku z tym również jakieś koncerty w planach? Gramy koncert premierowy właśnie w Polskim Radio Lublin 12 w dniu premiery. Zależało nam na tym, żeby koncert był dostępny dla każdego, więc można go sobie śmiało online'owo, tudzież radiowo słuchać. Oczywiście też zapraszamy osobiście, nie wiem, czy nawet bilety jeszcze są. Planujemy też bardzo małe wydarzenie w stolicy. Jeszcze chyba nie mogę do końca zdradzić, ale też coś takiego będzie. No, należy śledzić te wszystkie nasze nowoczesne media. Raczej będziemy informowali. Nie będzie tego dużo i nie będą to częste sytuacje, natomiast staramy się, żeby były to fajne, bardzo klimatyczne spotkania. Powiedziałeś my, czyli co, masz własny zespół? Tak, tak. Wspaniali muzycy za mną stanęli, co też ciuteczkę utrudnia skorelowanie tutaj wszystkich kalendarzy, czyli Tomek Kasiukiewicz, chociażby z zespołu Artura Rojka czy Meli Kotelu, ktoś od Meli, Robert Rasz na perkusji, Bartosz Wojciechowski na kontrabasie i Robert Rubik, ten nie od klaskania, tylko ten znany między innymi z zespołu Darii Zawiało w tej chwili. Piotr. Rubik. Rubik. Dokładnie ten. To też masz trudność dzisiaj z imionami, widzę. Tak. No. Tak się składa. Najważniejsze, że pamiętam, że nie klaszczę aż tak często, jak ten drugi Piotr. Był przecież u nas ostatnio u Portera i... Tak, dokładnie. Dokładnie też ten sam projekt. Wojtka Mazalewskiego. Dokładnie ten sam projekt. A Paweł, jak tobie się podoba to, co robi Wasia? Bardzo mi się podoba. Troszkę bliżej mikrofonu. Bardzo mi się podoba. Ja lubię takie klimaty w ogóle i to jest przestrzeń. Mm-hmm. Muzyczna. Ja oczywiście nie używam takiej muzyki w swoim zespole Samochin Band, ale z chęcią słucham i wsłuchuję się, żeby inspirację pobierać. Pewnie. To mam nadzieję, że panowie znajdziecie czas, żeby w Łodzi spotkać się i może podżemować na zakończenie dnia. Tak, i przełamać się chlebem w płynie. O, Jim Session przydałby się teraz. Tak. Samochin Band na początku, Wasio na koniec. Dziękuję bardzo i Wasio na koniec jeszcze raz zagra. Usłysz mój głos.